นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเอาใจให้เป็นดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะอารมณ์ภายนอกให้พากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมาชาติปัจจุบันพระองค์ก็เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์มีความสุขในคารวาสญาติโยมแต่พระองค์ก็ไม่ยินดีพอใจอยู่เท่านั้นพระองค์เสด็จออกบรรพชาขี่ม้าไปออกจากกรุงกบิลพัสดุ์จนหมดเขตประเทศของตนแล้วก็ทรงตัดเกศตัดผมด้วยพระขันธ์สมาทานตนเป็นนักบวชเป็นพระฤาษีองค์หนึ่งแสวงหาที่วิเวกแทบเขาหิมาลัยป่าหิมะผ่านป่าหิมะป่าน้ำแข็งมีถ้ำที่ไหนไปภาวนาที่นั่นไม่ว่าที่นั่นจะมีอะไรต่อมีอะไรพระองค์ก็ไม่เกี่ยวมีหน้าที่เสาะแสวงหาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้ปัญญาแก้คนเราไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอันเป็นกองทุกข์นี้เรียกว่าแสวงหาโมกขธรรมพระองค์ภาวนาอยู่ไม่ท้อถอยจน6ปีล่วงแล้วจึงเสด็จมาถึงล่มไม้โพที่สมัยนี้ให้ชื่อว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยามาถึงล่มไม้นั้นแต่ก่อนก็ไม่เรียกว่าต้นโพเมื่อพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้โพธิญาณก็เลยเอาชื่อนั้นมาตั้งต้นโพต้นนั้นเรียกว่าล่มเงาดีตามตำนานว่าเกิดพร้อมปีเดียวกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า35ปี35ปีต้นไม้โพก็เป็นล่มเป็นเงาอาศัยได้พระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนา ผินหลังให้ต้นไม่โผล่ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรที่ได้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็จะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งสมาธินี้เมื่อพระองค์ตั้ง สัตย์อธิษฐานลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารวุ่นวายที่สุดมารบกวนจิตใจพระองค์ไม่ให้นั่งสมาธิภาวนาแต่พระองค์ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปแล้วว่ามารกิเลสในใจนี้ไม่ต้องมารบกวนเราอีกเรายอมตายในที่นั่งนี้แล้ว มารยังจะไม่รู้หรือตั้งแต่นั้นมามารก็ไม่รบกวนพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาจะเอาอุบายใดมานึกมาเจริญภาวนาจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสยังเสาะแสวงหาอยู่ก็ได้ความว่า อนาปาลมหายใจลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดเพราะลมหายใจมันไม่ได้นิ่งมันมีความเคลื่อนไหวอยู่เวลาสูดลมเข้าไปปอดสูดเอาลมเข้าไปเราก็เอาลมที่เสียแล้วปล่อยออกมาหายใจออกมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็จับจุดลมอันอาปาลมหายใจได้ระวังรักษาจิตของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นมาตามรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าและออกจิตใจพระองค์ผู้รู้อยู่ภายในรู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ตั้งใจตั้งสติระลึกอยู่ที่นั้นสมาธิจิตพระองค์ก็ตั้งมั่นลงที่นั้นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้ลงไปที่จิตดวงที่รู้ว่าลมหายใจท่านไม่ให้ใจหลงออกไปคิดออกไปภายนอกอย่างธรรมดาก่อนๆมาท่านเอาลมหายใจมัดจิตใจให้อยู่จริงๆจนนานสมควรจิตพระองค์ก็สงบระงับเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านถึงความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆก็ข้ามพ้นได้หมดจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิเต็มขั้นในสมถกรรมฐานหลังจากนั้นพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจ ว่านามรูปังอนิจจังนามเลยลูกนามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวตัวนี้ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนามรูปนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแลกตัวน้อยนิดเดียวไปได้มาจากท้องแม่เมื่อเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเพราะมีผู้เลี้ยงดูรักษามีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้พระองค์ตามมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงเวลาปัจจุบันก็รู้ได้เข้าใจว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนจะมาใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้ได้หรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่ต่อไปก็แก่ชราแตกดับตายอย่างที่พระองค์เห็นหรือคนทั้งหลายเห็นว่ามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นผลที่สุดตายนั้นจะกำหนดกฎเกณฑ์เอาก็ไม่ได้ว่าเมื่อยังเด็กยังหนุ่มอยู่ข้าพเจ้าไม่ตายก็ไม่ได้บางคนก็ตายเวลาเด็กบางคนก็ตายเวลาหนุ่มบางคนก็ตายเวลากลางคนความตายเหตุแห่งความตายก็มีมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนสุดแท้แต่ว่าบุพกรรมตัวเองทำมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์กำหนดแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงจิตพระองค์ก็ถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปโรคนามนี้เป็นกองทุกข์กายก็มีความทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยชราแตกดับจิตใจก็พลอยมายึดมาถือกองทุกข์อันนี้เรียกว่านามรูปเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์จิตของพระองค์ก็เบื่อหน่ายคลายออกจากกองทุกข์อันนี้ไม่มีความยินดีพอใจอยู่ในรูปนามตัวตนอันนี้เพราะมันมีแต่เรื่องทุกข์นามรูปกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ไม่แก่ไม่ชราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแต่นี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามันเป็นอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดทุกคนที่เกิดมาต้องแตกตายเมื่อพระองค์กำหนดรูปนามแจมแจ้งอย่างนี้แหละในคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันเดือนหกเพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรกำหนดลมหายใจเป็นต้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้คือว่าละกิเลสในใจของพระองค์ตัดกิเลสได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลในโลกนี้โลกหน้าไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ตามมันก็ทุกข์แทบตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นจิตของพระองค์เมื่อพ้นแล้วก็เกิดมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายจึงได้โปรดมุ่งหน้าจะตรัสพระธรรมเทศนาจึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ป่าอิสิมัตตนปฤกขายวันในเมืองพาราณสี แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรไม่ให้ปัญจวัคคีย์หลงไหลไปตามความรักและความชังให้ตั้งใจเป็นกลางจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลต่อมาพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรแสดงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจรูปกับนามนี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฤาษีทั้งห้าก็ทำตามที่พระองค์ตรัสเทศนาความยึดความถือของปัญจวัคคีย์ที่มีมาเก่าก่อนก็เลิกละได้โลภนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพระองค์เตือนว่าจงกำหนดรู้ปล่อยวางตัวเราของเราไม่มีต้องรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายดัตถบังกำหนดภาวนาพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วรูปนามกายใจปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก็เลิกละปล่อยวางได้หมดจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาสพไม่มีกิเลสราคะในใจไม่มีกิเลสโทสะในใจไม่มีกิเลสโมหะในใจแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ให้ไปด้วยกันไปคนละทิศละทางไปห้าทิศห้าองค์ก็เรียกว่าไปห้าทิศองค์ไหนชอบไปทิศไหนก็ไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาโปรดสัตว์เมื่อสาวกไปห้าทิศแล้วพระองค์ก็ไปอีกทิศหนึ่งไปอีกทางหนึ่งก็เลยเป็นหกทางสาวกทั้งหลายก็จนได้พระโมกขัลลาสารีบุตรมาบวชในศาสนาส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันหนึ่งตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตเนี่ยปุพพันเหปิณฑปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังตอนบ่ายๆเย็นๆก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ทานศีลภาวนาขึ้นไปผู้ใดมีนิสัยเป็นนักบวชก็บวชไปผู้ไม่มีนิสัยก็อยู่ที่คารวะญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนกันเพราะว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เอาเพศไม่ใช่เอาผ้าเหลืองผ้าดำละมันเอาหัวใจละถ้าทำภาวนาแล้วอยู่ไหนมันก็ละได้ถ้าไม่ภาวนาแล้วจะเอาผ้าเหลืองห่อจักพันชั้นก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยเผยแผ่ช่วยตรัสพระธรรมเทศนาตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ให้เร่งภาวนาตอนเที่ยงคืนก็เทศนาให้เทวดาพยาอินพยาพรหมมีอยู่ในโลกนี้10โลกธาตุเทวดาผู้ใดว่างก็มาฟังธรรมมากราบมาไหว้มาได้รู้ได้เห็น พิ่มพลังกำลังศรัทธาของเทวดาที่มาได้เห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะแล้วใครไปเห็นก็รัศมีหกประการสว่างสวัยในพระวรกายข้างละวาละวาก็เกิดศรัทธาเต็มที่และได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระองค์แสดงก็มักจะได้สำเร็จมรรคผลง่ายๆเพราะว่าศรัทธาเกิดเต็มที่เมื่อสอนเทวดาแล้วจวนจะสว่างก็พิจารณาอุปนิสัยวาสนาบารมีของผู้จะได้บรรลุมรรคผลทั้งมนุษย์และเทวดาเต็มโลกกธาตุนี้คนไหนก็ตามเทวดาตนไหนก็ตามมีอินทรีย์บารมีแก่กล้า พอจะบอกจะตรัสจะสอนได้มีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปตื่นเช้าก็โปรดสัตว์บิณฑบาตตามเคยอันนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงนิพพานภายใน45ปีพระองค์ไม่ได้ท้อแท้อ่อนแอในการเทศนาตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละด้วยอำนาจภาวนาเราทุกคนที่ได้มาภาวนาได้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่ในใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกามวจรกุศลแล้วยิ่งตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็ยิ่งได้รับความสงบกายสงบวาจาสงบจิตตามเข้าไปละกิเลสตัดกิเลสในใจของตนได้ก็มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเหมือนพระสาวกในครั้งพุทธกาลเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการขอแต่ให้เราเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตใจสงบตั้งมั่นให้ได้พระพุทธเจ้าก็พระองค์ภาวนาเองไม่ใช่เราได้ไปช่วยภาวนาให้ท่านแม้สาวกในครั้งพุทธกาลก็ตามพระองค์ก็เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาบอกสอนเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ไปละกิเลสให้สาวกลูกศิษย์ทั้งหลายสาวกลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนของตนจนหมดกิเลสแม่ชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องภาวนาด้วยตนเองต้องรวมจิตใจเข้ามาภายในอย่าไปหลงไหลตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกแก้ไขใจนี่แหละไม่ให้มาหลงโลกอีกต่อไปส่วนที่มันหลงมาแล้วในอดีตชาติจนนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่คนเราและสัตว์ทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้ทุกคนเคยมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนมาถึงสัตว์ใหญ่จนมาเป็นคนจนมารู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา ่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในใจจนเห็นแจ้งในรูปนามกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราตลอดไปจนท้องฟ้าดินฟ้าอากาศคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมนุษย์มันจะตั้งเป็นประเทศชาติบ้านเมืองอย่างใดก็ตามทั้งหมดทั้งมวลทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทางนั้นจิตใจของผู้ภาวนาเอาจริงๆแล้วย่อมสงบระงับได้ ด้วยปัญญาวิชาความรู้ความสอดส่องในจิตใจของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าในใจของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีใครจะไปสอนได้นอกจากใจของผู้นั้นจะเอาไปสอนใจของตัวเองการเอาจิตใจสอนใจของตัวเองสอนกายวาจาจิตของตัวเองได้นี่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณคนสมัยโบราณนั้น ก่อนที่เขาจะได้มีดพลาจอบเสียมเครื่องใช้ทำมาหากินเขาไปเอาเหล็กมาตีกันเอาเหล็กตีเหล็กสำเร็จเป็นมีดพลาจอบเสียมค้อนทั้งคือที่รองค้อนตีและเหล็กที่จะตีเป็นมีดพลาจอบเสียมต้องการอย่างไรก็เอาเข้าไฟใส่สูบเข้าไฟแดงโล่เอาออกมาตีมันเย็นตีไม่ขยายตัวแล้วก็เข้าดังไฟใส่อีกแดงอีกมาตีอีกเอาเหล็กตีเหล็กผลที่สุดเป็นมีดเป็นพลาเป็นจอบเป็นเสียมเป็นดาบเป็นหอกเป็นอะไรได้หมดเขาเอาเหล็กตีเหล็กสำเร็จเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของคนได้ผู้ภาวนาก็คือเอาจิตนั่นแหละเอาจิตสอนจิตเอาจิตตีจิตเอาจิตแนะนำตักเตือนอะไรทุกอย่างผลที่สุดจิตที่โง่เขาเบาปัญญาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตที่ทอดแท้อ่อนแอเป็นจิตที่สามารถอาถรรพ์จิตที่เฉยชาก็เป็นจิตที่ว่องไวไหวพริบมีสติมีสมาธิมีปัญญามีการเสียสละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจออกไปได้ไม่หลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าตัดกิเลสละกิเลสความโกรธในใจนี้ออกไปละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจออกไปละกิเลสความหลงในจิตในใจออกไปไม่ให้ใจสังขารใจมารใจกิเลสมาสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันเกิดมากขึ้นไปอีกตัดทิ้งหมดเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทธะจิตผู้รู้แต่ก่อนมาเป็นจิตหลงพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าก็มีแต่จิตหลงเมื่อท่านรู้สึกมาปฏิบัติภาวนาตัดละกิเลสในจิตออกจิตหลงไม่เอาจิตรู้เอาจิตรู้อยู่จิตสงบอยู่จิตตั้งมั่นในใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปเอาจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยให้มันออกไปมุตติเอาให้มันหลุดพ้น ถ้ามันหลุดจากใจของเราไปกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเดี๋ยวนี้กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันนั่งดองอยู่ในใจดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในกายวาจาจิตเราต้องจาคะสละมันออกไป